10. To jest miejski vibe. Ej, sprawdź to. Kto ma to flow tutaj? Każdy jeden z nas ma to w sobie. I ten miejski vibe, Fata N. Puszczam rap w obieg i niech płynie. Dla ulic i podwórek w całej Polsce. Pod takie bity chcą rapować w całej Polsce. Na przystanek wjeżdża tramwaj z tagami. Siadam z tyłu sam, obok dwóch typów z komórkami. Grają moje gówno. Uśmiecham się, zbijam pionę, chwila gadki. Siemanko. I wysiadam pod domem i tak w kółko. Kolejny mija dzień, jest lato. Pusta kiesa? Człowieku wyjebane mam na to. Póki działa mi sprzęt, rap jest przy mnie 2-4. Miejski vibe jest przy mnie 2-4. To nie Detroit, ale psy i tak tu krążą. Stoją za rogiem tam, ale i tak nie zdążą. Dealerka pada przez jebane dopalacze. Małoletni napinacze tu legalnie walą chemię. Miasto się budzi chwilę przed godziną zero. Gdy z biforów na domówkach w plener idą siejąc terror. Wszyscy tu żyjemy przesiąknięci tym klimatem. Z rychem temat za tematem jak na SL-u jedziemy teraz. Każdy jeden wie, że my mamy ten vibe. Ten co na nas gnie wie, że mamy ten vibe. To pedo eni kreska skumaj. To właśnie z naszych serc emanuje miejska duma. Każdy jeden wie, że my mamy ten vibe. Kobra rychu P, to my mamy ten vibe. To pedo eni kreska skumaj. To właśnie z naszych serc emanuje miejska duma. Jeśli czaisz miejski vibe, no to nie jest tak okropnie. Hip-hop na ulicach miast, choć poza nie Nowym Jorkiem. Do źródeł dotrzeć i podzielić się tą wiedzą. RPS, Fata M, od lat w tej muzyce siedzą. Dziś rychu u Kobry, jednym z gości na płycie. Gdy zwroteczki zmiksujemy, ja ten projekt wydam, idzie. Polskie fama człowiek, Kobra Luj na mikrofonie. Więc puszczamy płytę w obieg, dziś w legalu robię człowiek. Dla mnie to ostatni dzwonek, bywało ze mną różnie. Przesiąknięty miejskim vibe'em pod prąd grałem tu i ówdzie. Tylko jeden Bóg wie gdzie, Jerzycy godnie przywitały singiel Kobry, cały Poznań o tym drobi. A ja nie mam czasu wątpić, powodzenie wspólnej misji. W rapie nie złożę dymisji, póki ludzie mi bliscy nie powiedzą, facet błądzisz, posłuchaj, gubisz skillsy. Ale wiem, że póki co, ten rap mamy zajebisty. Czytałem z vibe'u teksty, kupowałem te gazetki. Na okładkach rap ze Stanów, w naszym kraju już pionierzy. Żeby horyzont poszerzyć, wciąż marzyłem, że się spełni sen o lepszym życiu, ułożony w niezłe teksty. Każdy jeden wie, że my mamy ten vibe. Ten co na nas gnie wie, że mamy ten vibe. To pedo eni kreska skumaj. To właśnie z naszych serc emanuje miejska duma. Każdy jeden wie, że my mamy ten vibe. Kobra rychu P, to my mamy ten vibe. To pedo eni kreska skumaj. To właśnie z naszych serc emanuje miejska duma. Każdy jeden wie, że my mamy ten vibe. Ten co na nas gnie wie, że mamy ten vibe. To pedo eni kreska skumaj. Każdy jeden wie, że my mamy ten vibe. Kobra rychu P, to my mamy ten vibe. To pedo eni kreska skumaj. To właśnie z naszych serc emanuje miejska duma. To właśnie z naszych serc. Z naszych serc. Seman, seman, seman. Emanuje miejska duma.